sepekan di Tanjung Pinang, bergalang dalam kenangan, kisah penuh riang-riang, amboi-amboi indah nia, tiada mudah terlupakan, keramahan handai tolak, tiada dapat ku katakan, amboi-amboi ramah nia. Pemandangan indah lautan biru membentang, menghiaskan pantai ombak putih sepoi amoi. Sepekan di Tanjung Pinang, penuh kesan dan kenangan, tiada mudah terlupakan, amoi-amoi indah nia. Mudah terlupakan keramahan handai tolak, tiada dapat ku katakan, amboi-amboi ramah nian. Pemandangan indah lautan biru membentang, berhiaskan pantai ombak putih sepoi amboi. Sepekan di Tanjung Pinang, penuh kesan dan kenangan, tiada mudah terlupakan, amboi-amboi indah.